wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, sobota 8 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wielka Sobota to dla katolików czas oczekiwania. Tradycyjnie święcą pokarmy i odwiedzają groby pańskie. Życzenia Polakom z okazji świąt złożył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Rośnie liczba chińskich okrętów w cieśninie tajwańskiej. Katolicy święcą pokarmy i odwiedzają groby pańskie. Wielka Sobota jest dla chrześcijan czasem nadziei i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Grób pański, symbol groty, w której złożono ciało Chrystusa, często ma głębsze znaczenie metaforyczne, skłania do refleksji nad życiem i postępowaniem. Wierni od rana przychodzą uświęcić pokarmy i adorować Chrystusa, mówi proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, ksiądz Marcin Brzeziński. Nasz kościół, nasza parafia kojarzy się oczywiście z osobą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i jego grób jest nawiedzany przez cały rok, ale dzisiaj w Wielką Sobotę idziemy do wszystkich kościołów na całym świecie, aby modlić się przy tym jedynym grobie, który jest dla nas najważniejszy, czyli grobie Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Jezus jest w tym grobie, ale jutro już go tam nie będzie, bo zmartwychwstanie, więc to jest też taka piękna tradycja, że modląc się przy pochowanym w grobie Chrystusie, żyjemy tą nadzieją zmartwychwstania. Krakowianie co roku odwiedzają m.in. kościół Pijarów czy bazylikę ojców franciszkanów. Bardzo odpowiada nastrojowi, jaki mamy wszyscy. To robi wrażenie, spełnia swoją misję. Trzeba trochę pomyśleć, co to przedstawia i w ten czas dopiero można coś zrozumieć, co to jest. To jest taka rodzinna tradycja od lat. Chodzimy, odwiedzamy groty Wielką Sobotę po święceniu pokarmów. Już byłem bariackim. Byłem u świętego Jana, u Bożego Ciała. W zeszłym roku 16 kościołów odwiedziliśmy z żoną. Wieczorem w kościołach rozpoczną się obchody Wigilii Paschalnej. Wielkanoc to pamiątka najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Składając życzenia wielkanocne, lider partii rządzącej podkreślił, że święta te są istotne nie tylko dla chrześcijan, ale również dla wszystkich, którzy rozumieją sens dziejów rodu ludzkiego. To święto jest ważne dla każdego indywidualnie, bo odnosi się do tej najistotniejszej perspektywy ludzkiego życia, perspektywy zbawienia, ale jest ważne także dla rodzin, można powiedzieć szczególnie ważne dla rodzin, rodzina Bogiem silna, tak mówił święty Jan Paweł II. I jest ważne dla narodu, dla naszej wspólnoty, dla jej siły, dla jej zwartości i co za tym idzie, dla jej przyszłość. Prezes PiS złożył również Polakom życzenia spełnienia marzeń, przede wszystkim tych dotyczących pokoju, spokoju i rozwoju naszego kraju. Eskalacja napięcia izraelsko-palestyńskiego. Wieczorem w Tel Awiwie zginął włoski turysta, 7 osób zostało rannych w ataku terrorystycznym. Sprawca ataku mieszkający w Izraelu muzułmanin został zastrzelony podczas obławy przez policję. Taka sytuacja w tym kraju nie jest nowa, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Maciej Milczanowski z Fundacji Pułaskiego. Bardzo trudno jest zwykle dojść, jak to się mówi, kto zaczął, bo zaczyna się od incydentów, później reakcji na reakcję, no i w ostateczności mamy właśnie eskalację, która no, grozi otwartym konfliktem. Takich konfliktów przecież mieliśmy w historii już kilka. Spirala przemocy na terenach izraelsko-palestyńskich jest ogromna. Od początku roku z rąk izraelskiej armii zginęło ponad 90 Palestyńczyków. Istnieje też niebezpieczeństwo, by wybuchu nowej wojny po tym, jak z Gazy i z Libanu na Izrael poleciały rakiety. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że muzułmański miesiąc postu Ramadan zbiega się w czasie z żydowską Paschą oraz chrześcijańską Wielkanocą. Do 9 wzrosła liczba chińskich okrętów, które przekroczyły linię środkową cieśniny tajwańskiej. Ministerstwo Obrony Tajwanu informuje również o zaobserwowanych 71 chińskich myśliwcach. Wcześniej informowano o 8 okrętach i 42 samolotach. Chiny prowadzą 3-dniowe ćwiczenia wojskowe w rejonie cieśniny. W najwęższym miejscu liczy ona 130 km i jest głównym kanałem żeglugowym w regionie. Od oderwania się Tajwanu od Chin w 1949 roku jest też miejscem głównych napięć geopolitycznych. Pekin wciąż uważa, że Tajwan jest częścią Chińskiej Republiki Ludowej i nie uznaje niepodległości wyspy. Moto zające i kurczaki odwiedzą ze świątecznymi upominkami i słodyczami Dom Dziecka w Stargardzie. 30 przebranych motocyklistów na udekorowanych maszynach wyruszyło z Wałów Chrobrego w Szczecinie. Jedziemy pomóc dzieciom, wesprzeć w święta, pobyć razem z nimi, mówi jeden z uczestników akcji Moto zające i kurczaki.

Mam nadzieję, że uda nam się wprowadzić fińską gospodarkę na odpowiedni kurs. Ale partia Koalicji Narodowej, choć zajęła w wyborach pierwsze miejsce, nie ma wystarczającej większości, aby sama objąć rządy. Naturalnym kandydatem na koalicjanta wydaje się nacjonalistyczna partia Finów, która zajęła drugie miejsce i będzie mieć raptem o 2 mandaty mniej od centroprawicy. Chęć rozpoczęcia rozmów koalicyjnych wyraziła już liderka partii Finów, Rii Kapura. Finlandia ma szansę na mocną koalicję rządową z dużym poparciem w parlamencie, ale my oczywiście musimy stać na straży tego, co jest dla nas ważne. Nie odpuścimy naszych wartości, ale rozumiemy też, że polityka jest sztuką kompromisu. Pura nie bez przyczyny jest ostrożna, bo partia Koalicji Narodowej i partia Finów już raz wchodziły w skład tej samej koalicji rządowej i bardzo poważnie się kłóciły, głównie o podejście do Unii Europejskiej oraz imigracji. I to typowany obecnie na premiera Petteri Orpo był głównym zwolennikiem wyrzucenia nacjonalistów z tamtego rządu. Spory wewnątrz prawicy pomogły zresztą wygrać poprzednie wybory partiom lewicowym. Dlatego w Finlandii nie wyklucza się też innej możliwości powstania rządu jedności narodowej złożonego z centroprawicy i trzeciej we wczorajszych wyborach socjaldemokratycznej partii Finlandii pod wodzą ustępującej premier Sanny Marin. Ona również nie wykluczyła rozmów koalicyjnych. One na pewno byłyby trudne, bo na wiele spraw patrzymy całkowicie odmiennie i na gospodarkę, i na system zasiłkowy, i na edukację, ale jedno jest pewne, wszystkim nam chodzi o dobro Finlandii i wszyscy chcemy dla dobra kraju pracować. A teraz czas na eksperta w tym temacie. Jest z nami dr Damian Szacawa, Katedra Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zespół Bałtycki Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie. Zacznijmy prosto z mostu. Dlaczego premier Marin przegrała? Na to złożyło się wiele czynników, które część z tych była wymieniona w państwa materiale. I może warto przypomnieć, że w kampanii przed wyborami, przed wyborami parlamentarnymi dominowały kwestie związane z gospodarką, dominowały kwestie również z obawami Finów dotyczących czy to wysokiej inflacji, która jest rekordowa w tym państwie od blisko 40 lat, czy to długu publicznego, czy też wreszcie sytuacji międzynarodowej. Premier Sanna Marin była powszechnie znana w Europie, na świecie, ze względu na zmianę w polityce bezpieczeństwa Finlandii, która zakończyła się w momencie, gdy Finlandia, albo może bym powiedzieć, że rozpoczął się ten kolejny etap w momencie, gdy Finlandia stała się pełnoprawnym członkiem NATO. Natomiast w polityce krajowej były różne obiekcje co do tego, w jaki sposób premier reagowała na kryzysy. Ale to w takim razie, czy możemy mówić o takim, nawet głębokim dysonansie rozumienia tego, czym jest Finlandia na zewnątrz, a czym jest wewnątrz? Jeżeli premier Marin była popularna, wydawało się, że jeżeli jest takim stabilnym politykiem wobec sytuacji związanej z wojną na Ukrainie, no to i swój kraj prowadzi dobrze, ale okazało się, że ludzie jej nie dali poparcia. Przede wszystkim to nie jest tak, że te wybory to jakaś jest bardzo duża porażka premier Sanny Marin czy też socjaldemokracji, dlatego że jeśli sobie zwrócimy uwagę na to, jak bliskim wynikiem skończyły się wybory, gdzie trzy największe partie, czyli centroprawicowa Koalicja Narodowa, Partia Finów i socjaldemokracja w zasadzie skończyły z wynikami różniącymi pierwszą od trzeciej niecały punkt procentowy. Więc to jest mniej niż jakiś błąd, tak, sondażowy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że socjaldemokracja i premier Sanna Marin uzyskały coś, co się bardzo rzadko zdarza w polityce fińskiej, czyli zyskały w porównaniu do 2019 roku. Co prawda nie zyskały wiele, bo zyskały 3 mandaty i są też różne wytłumaczenia tego procesu dotyczące chociażby tego, w jaki sposób wyborcy mniejszych partii lewicowych przerzucili swoje głosy na premier Sanne Marin, ale faktem jest, że ona również zyskała. No i wreszcie trzecia kwestia to jest taka, że tak jak my patrzyliśmy na Finlandię, czyli z punktu widzenia państwa, które od 1999 roku jest w NATO i które jest żywotnie zainteresowane tym, jak reagują inne państwa, chociażby wobec agresji Rosji na Ukrainę, wobec tej pełnoskalowej inwazji, no to tak na dobrą sprawę nie było przedmiotem kontrowersji w Finlandii. Znaczy, tam zdecydowana większość jest szeroki konsensus dotyczący po pierwsze zmiany w polityce bezpieczeństwa, odejścia od bezaliansowości i przejście no właśnie w kierunku starania się o członkostwo w NATO, czy kwestia stosunku wobec Rosji i popierania Ukrainy w jej działaniach. Więc to no, nie należy tak naprawdę patrzeć na Finlandię z naszego punktu widzenia. Premier Sanna Marin jest również w dalszym ciągu bardzo popularną polityczką. Znaczy, przypomnijmy, że ona zdobyła ponad 35 tysięcy głosów, podczas gdy w 2019 zdobyła tych głosów 19 tysięcy. Więc tutaj nie można powiedzieć, że ona jest niepopularna w Finlandii. Dlaczego w takim razie wyklucza ubieganie się o stanowisko premiera? To są, powiedziałbym, dwie kwestie podstawowe. Znaczy, po pierwsze, to nie ona będzie prowadziła rozmowy, dlatego że w Finlandii zgodnie z tradycją rozmowy koalicyjne, rozmowy w sprawie utworzenia koalicji prowadzi lider partii, która zwyciężyła. Czyli w tym przypadku Petteri Orpo w tym tygodniu po świętach rozpocznie rozmowy i będzie je prowadził zarówno z partią Finów, jak i z partią socjaldemokratyczną, ponieważ zgadzam się z tym, to co zostało zawarte w materiale, nie będzie miał łatwego zadania, więc to budowa koalicji, stabilnej koalicji większościowej nie będzie lekkim zadaniem dla Petteriego Orpo. Druga kwestia to jest również taka, że tradycyjnie, tak, w momencie, gdy partia przegrywa w Finlandii, premier podaje cały gabinet do dymisji i w tym momencie mamy do czynienia z rządem, który będzie prowadził tylko taką politykę, będzie rządem tymczasowym, można powiedzieć, tak, do momentu wyłonienia koalicji większościowej, do momentu wyłonienia nowego rządu. To będzie rząd, który będzie prowadził politykę taką, żeby utrzymać, żeby zapewnić no, bardziej zarządzanie takimi kwestiami, mniej, powiedziałbym, bez podejmowania takich strategicznych decyzji. No i wreszcie trzecia kwestia to jest również taka, że premier Sanna Marin zrezygnowała z przewodniczenia partii socjaldemokratycznej po to, aby nie utrudniać potencjalnych rozmów w sprawie utworzenia koalicji. Szerokiej koalicji centrowej. A ta koalicja będzie tak samo trudna jak w Szwecji po wyborach ostatnich? Tak, myślę, że możemy powiedzieć, że to będzie trudna, powiedziałbym nawet trudniejsza, dlatego że wiadomo, utworzenie koalicji to jest kwestia odpowiedniego kompromisu, natomiast pomiędzy partią Koalicji Narodowej, czyli partią, która ma charakter taki centroprawicowy, konserwatywno-liberalny. A tymi dwoma pozostałymi partiami są duże różnice dotyczące czy to polityki wobec Unii Europejskiej, polityki klimatycznej, polityki imigracyjnej, jeżeli sobie popatrzymy na różnice pomiędzy partią Finów a partią Koalicji Narodowej, czy też kwestie dotyczące szeroko rozumianej gospodarki, czyli te wszystkie kwestie, które doprowadziły do tego, że socjaldemokracja przegrała, jeżeli sobie porównamy z kolei z blokiem centrolewicowym. I teraz, żeby jeszcze skomplikować bardziej obraz, no to nawet włączenie jednej z tych dużych partii do koalicji to będzie za mało, dlatego że żeby ta koalicja miała większość w 200-osobowej Eduskuncie, to musi przystąpić do niej jeszcze jedna lub dwie mniejsze partie. No i teraz, jeżeli sobie popatrzymy na wyniki tych mniejszych partii, no to czy też już ich decyzje, które zostały ogłoszone, to przede wszystkim partia Centrum, która była jedną z ważniejszych partii dla fińskiej sceny politycznej w XXI wieku, powiedziała, że jej miejsce jest w opozycji i nie będzie wstępowała do jakiejkolwiek koalicji. To się oczywiście może zmienić, jeżeli dojdzie do zmiany lidera albo liderki, w tym przypadku liderki tej partii, ale na tą chwilę jest to stanowisko tej partii. Partie centrolewicowe, czy też partie lewicowe, takie jak Partia Zielonych, czy też Partia Sojusz Lewicy, no wykluczają w jakikolwiek sposób koalicję z partią Finów, to jeszcze, czyli koalicję rządową. To jeszcze ostatnie pytanie. Przez miesiące słyszeliśmy o tym wspólnym dążeniu szwedzko-fińskim do NATO i były takie zapewnienia, że jedni drugich nie porzucą. No, jak wyszło, to wiemy. Finlandia wyszła sama i bardzo jestem ciekaw, czy ludziom w Finlandii, czy opinii publicznej trzeba było tłumaczyć te decyzje, Czy to jest tak zrozumiałe, że w polityce to tylko słowa i w sumie to każdy gra na siebie? Ja bym nie powiedział, że polityka to tylko słowa. Polityka to jest sztuka możliwego. No i w tym momencie przez wiele miesięcy, w zasadzie może nie tak wiele, ale od tego momentu, gdy Finlandia i Szwecja zostały zaproszone, opcja numer jeden dla obu państw to było skoordynowane członkostwo, skoordynowane wejście do NATO w tym samym czasie. W momencie, gdy stało się jasne, że to jest niemożliwe ze względu na obiekcje głównie Turcji w stosunku do Szwecji i w stosunku do tego, jak Szwecja postępuje i jak to jest odbierane w Turcji, no to Finlandia nie mogła dłużej pozostawać zakładnikiem tej sytuacji. To Finlandia graniczy z Rosją, ma 1340 kilometrową granicę z Rosją. To Finlandia jest więc bardziej narażona na potencjalne przedłużanie się. I to Finlandia tak naprawdę w 2022 roku była państwem, która pierwsza wykonywała ten krok, tak? To ona pierwsza zadeklarowała chęć wstąpienia do sojuszu. To tutaj widzieliśmy w największym stopniu tą zmianę również stanowiska opinii publicznej, więc to też nie jest tak, że ta decyzja, że Szwecja była w jakikolwiek sposób zaskoczona tą decyzją, dlatego że liderzy obu państw pozostawali w stałym kontakcie i mogę pana redaktora zapewnić i wszystkich państwa, że tutaj nic się nie odbyło tak jakby poza czy też ponad Szwecją. Znaczy tutaj było to jasno powiedziane, że jest to opcja numer dwa, która z punktu widzenia Szwecji jest również lepsza niż taka sytuacja, gdy oba państwa w dalszym ciągu znajdują się w poczekalni i czekają na te dwie ratyfikacje. Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Teraz już mamy pełny obraz sytuacji. Dr Damian Szacawa, Katedra Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zespół Bałtycki Instytutu Europy Środkowej był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję również. I wszystkiego dobrego na święta. I wzajemnie. My dear, I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Gentlemen will walk. Na kolejny kierunek. Nie będzie łatwo. Uprzedzam od razu. Będzie to rzecz skomplikowana, którą postaramy się wytłumaczyć bardzo łatwo, bo mamy dobrego eksperta na linii. Dr Mateusz Piątkowski, adiunkt z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Sprawa jest trudna, bo oto, tak jak cały czas słuchamy od ponad roku o tym, że sankcje na Rosję, sankcje na Białoruś, do sankcji też przywykliśmy w kontekście innych państw. Ta oś zła się czasem rozszerza, czasem zawęża, no ale kilka państw pozostaje niezmiennie na nie, jak na przykład Korea Północna. Ale tym razem to na nas, na Polskę nałożono sankcje ze strony Republiki Południowej Afryki i dotyczy to branży zbrojeniowej. Oczywiście tutaj ważny jest każdy detal. Czy może nam pan powiedzieć, o co chodzi? Informacje jeszcze na tę chwilę trudno jednoznacznie potwierdzić, ponieważ póki co nie ma takiego jednoznacznego potwierdzenia w oficjalnych źródłach ze strony rządowej, rządu w Pretorii, w Republice Południowej Afryki. Natomiast trzeba podkreślić, że oczywiście nałożenie sankcji, jeżeli mówimy o różnego rodzaju embargach, jeżeli mówimy o przemyśle zbrojeniowym, to nawet jeżeli nakłada to powiedzmy indywidualne przedsiębiorstwo jako takie, to akurat z uwagi na te oczywiste powiązania pomiędzy przemysłem zbrojeniowym a państwem, z reguły możemy strzelać w ciemno wręcz, że jest to w pewnym sensie również decyzja rządowa. Czyli na chwilę obecną, jeżeli te informacje się potwierdzą, na chwilę jeszcze nie możemy tego jednoznacznie wykluczyć czy też potwierdzić, ale z pewnością byłby to krok bardzo nieprzyjazny ze strony Republiki Południowej Afryki, wymierzony bezpośrednio w Polskę jako państwo, które jest na tej pierwszej linii wsparcia dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. Czy jest to krok legalny w świetle prawa międzynarodowego? Tu trzeba zwrócić uwagę, że sankcje są jedną z form reagowania na naruszenia prawa międzynarodowego. I to jest dość, możemy powiedzieć, w tej sytuacji przewrotne, ponieważ jeżeli rząd Republiki Południowej Afryki twierdzi, że Polska narusza prawo międzynarodowe pomagając Ukrainie, no to należałoby zapytać się najpierw, o jakie właśnie naruszenia prawa międzynarodowego możemy w tej mierze mówić. A to nie jest właśnie zagadnienie proste. No to proszę nam przybliżyć więcej szczegółów w takim razie. Czy sam, może w ten sposób, RPA chce w ramach odwetu, jeżeli to by się potwierdziło oczywiście, w ramach odwetu nałożyć sankcje na Polskę, ale z perspektywy prawa międzynarodowego, czy jest się w stanie jednoznacznie określić, że taka pomoc jest uzasadniona? Tak, tu trzeba zwrócić uwagę, że w teorii mamy coś takiego jak reżim neutralności i faktycznie ten reżim neutralności, generalnie zasada neutralności jest dość prosta, ponieważ stanowi o tym, że żadne państwo, które nie jest czynnie stroną wojny, konfliktu zbrojnego, mówiąc bardziej precyzyjnie, każde państwo, które nie uczestniczy bezpośrednio w konflikcie zbrojnym, jest jednocześnie państwem neutralnym i z tego tytułu powinno powstrzymywać się od wspierania jakiegokolwiek z państw uczestniczących bezpośrednio w działaniach wojennych. To jest tak zwana klasyczna neutralność i faktycznie 100 lat temu, jeżeli byśmy się cofnęli w czasie. Na początku XX wieku stan prawa międzynarodowego był bardzo bezwzględny i stanowił, że trzeba być neutralnym nawet w sytuacji, kiedy jedno państwo jest napadnięte przez drugie. Nawet w sytuacji oczywistej niesprawiedliwości. Prawo wręcz wskazywało, że trzeba zamknąć oczy, twierdząc, że ważniejszą wartością od pomocy ofierze agresji jest to, żeby zapobiegać rozpowszechnianiu się konfliktu zbrojnego. Bo właśnie ta profileracja konfliktu zbrojnego była traktowana jako największy problem z perspektywy neutralności. Ale to było 100 lat temu. Dzisiaj jednak, że prawo międzynarodowe w stopniu znaczącym rozwinęło się i przede wszystkim stwierdziło, że wojna nie ma miejsca w prawie międzynarodowym. To już wiemy od Traktatu Wersalskiego, to już wiemy od Paktu Ligi Narodów, który został włączony w skład Traktatu Wersalskiego. To wiemy od słynnego Traktatu Przeciwwojennego, czy też Paktu Brianda-Kelloga z 1928 roku, który stanowił jedno. Wojna nie jest już legalnym sposobem, narzędziem rozstrzygania sporów międzynarodowych. Wojna zostaje wyłączona jako to legalne narzędzie. No i oczywiście Karta Narodów Zjednoczonych, która jest fundamentem ONZ i na tym fundamencie opiera się właśnie słynny zakaz użycia siły w stosunkach międzynarodowych. W rezultacie, pomimo tego, że mamy pewne konwencje, jeżeli nawet wejdziemy na stronę Sejmu, to możemy zwrócić uwagę, że konwencja Haska o neutralności w wojnie lądowej, piąta konwencja Haska, jest wciąż traktowana jako dokument obowiązujący i w teorii wszystkie państwa, które pomagają Ukrainie, w teorii powinny ją naruszać, to jednak ja uważam i też wydaje mi się, że musimy pamiętać o tym, że prawo międzynarodowe to nie tylko suchy tekst konwencji traktatu, to także postępowanie państw, że mamy szereg dowodów. Już nie mówię tylko wyłącznie o samym postępowaniu państw w odniesieniu do Ukrainy, ale także wcześniejsze, że wiele państw pomagało, wbrew teoretycznej tym regułom neutralności, pomagało ofierze agresji. Mówię tutaj na przykład o Stanach Zjednoczonych, słynne programy Lend-Lease, Cash and Carry, kiedy Stany Zjednoczone w teorii były państwem neutralnym, ale już wtedy stwierdzały, że należy pomagać państwom, które walczyły z niemiecką agresją. Przypomnę chociażby pomoc dla walczącej Finlandii. Finlandia, która była ofiarą sowieckiej agresji, Liga Narodów wezwała członków tej organizacji, żeby wesprzeć Finlandię i faktycznie tego typu dostawy, czy z Wielkiej Brytanii, Francji, czy nawet Polska była przecież samodzielna brygada strzelców podhalańskich, była projektowana w ogóle do asysty wojskowej, żeby wesprzeć wojskowo Finlandię podczas sowieckiej napaści w 1939 i 1940 roku. Więc jeżeli spojrzymy na to, jak państwa podchodzą do neutralności, to możemy jednak powiedzieć, że z uwagi na to, że mamy do czynienia z agresją, Rosja narusza porządek międzynarodowy w sposób poważny, bo dokonuje naruszenia tak zwanej normy jus cogens, czyli bezwzględnie obowiązującej, która jednocześnie kreuje zobowiązanie erga omnes, czyli każde państwo na świecie z uwagi na powagę naruszenia przez Rosję porządku międzynarodowego może zastosować pewien odwet. Między innymi odwetem w stosunku do Rosji są sankcje, ale także może udzielić pomocy wojskowej Ukrainie. No i takie jest właśnie stanowisko polskie i wydaje mi się, że to stanowisko polskie jest zgodne z prawem międzynarodowym na zasadzie pewnego wyjątku, czy to wyjątku polegającego na odwyknieniu, czy też na stworzeniu nowego prawa zwyczajowego. Oczywiście chciałbym jednak tu podkreślić, że jest to pogląd w pewnym sensie mój i naszego, powiedzmy tutaj, środowiska. To jest pogląd tych państw, które Ukrainie pomagają, Stanom Zjednoczonym. Natomiast zwróćmy uwagę, że jednakże pomimo faktu, że mamy do czynienia ze stwierdzeniem agresji, wiele państw pozostało neutralnych, zadeklarowało neutralność. No i między innymi RPA również tą neutralność ogłosiło. No i w pewnym sensie oczekuje, że niejako te państwa, które tą neutralność ogłosiły, one też oczekują, że pozostałe państwa też będą neutralne, bo uważają, że ta ścisła, klasyczna neutralność, ta bezwzględna wręcz neutralność, która panowała 100 lat temu, obliguje każde państwo bez wyjątku, w tym także Polskę. W związku z tym być może jest to właśnie wynik tego, że zdaniem RPA Polska, dostarczając broń Ukrainie, narusza prawo międzynarodowe. Ja się z tym nie zgadzam. Niemniej pamiętajmy, że każde państwo ustala i oczywiście swoją sytuację prawną. W takim razie pan jako specjalista, jakby pan wytłumaczył sprawczość tego, co przed kilkunastoma dniami, o czym poinformował Międzynarodowy Trybunał Karny w sprawie Putina, czyli to, co my nazywamy nakazem aresztowania prezydenta Rosji? Tu, jeżeli mówimy o tej sprawczości, ja bym powiedział, że musimy pamiętać o tym, że oczywiście problemem Międzynarodowego Trybunału Karnego jest to, jest ograniczenie wynikające z jurysdykcji. Trybunał nie ma charakteru sądu światowego, no i oczywiście problemem jest to, że Rosja nie ma obowiązku współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Ale ja jednak uważam, że to nie jest wyłącznie gest symboliczny. Jednakże 123 państwa strony na świecie są stronami Międzynarodowego Trybunału Karnego, w tym Republika Południowej Afryki, to jest ważna informacja, ponieważ zbliża się szczyt grupy BRICS, na którym też jest zaproszony Władimir Putin. No i się pojawia pytanie, czy RPA podejmie, czy w ogóle Putin przyjedzie. Oczywiście to jest pierwsza kwestia, ale czy RPA na przykład jednak podjęłaby decyzję o aresztowaniu. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego sprawa jest prosta. Każde państwo, strona statutu, ma obowiązek aresztować Putina i współpracować z Trybunałem. Wydaje mi się, że oczywiście są pewne niuanse prawnicze, które być może tutaj część państw niechętnych w wykonaniu tego nakazu aresztowania może podnosić. To nie da się ukryć w tej mierze. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to tylko i wyłącznie jakiś gest polityczny, symboliczny. Jednakże nawet latając, nawet samoloty, które przewożą Władimira Putina, muszą teraz w sposób bardzo niekiedy finezyjny ustalać trasy przelotów, bo muszą omijać terytoria, a częścią terytorium jest też przestrzeń powietrzna, muszą omijać przestrzeń powietrzną państw, które są stronami statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Więc wydaje mi się, że oczywiście ten ostracyzm, ta kwestia moralności jest jednoznaczna, ale wydaje mi się, że mimo wszystko prezydent Putin nie może się czuć bezpiecznie do końca podczas swoich podróży międzynarodowych i tak jak mówię, doskonałym przykładem jest właśnie sytuacja związana ze szczytem grupy BRICS, który będzie miał miejsce w Republice Południowej Afryki, a zgodnie ze statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Sprawa jest prosta. Kiedy Putin ląduje na lotnisku w Pretorii czy w Johannesburgu, władze RPA powinny go aresztować i odstawić do Trybunału w Hadze. Ale oczywiście kwestią pewnej polityki jest to, czy tak się stanie. A jeżeli tak Pretoria by się nie zdecydowała zrobić, czy wtedy społeczność międzynarodowa, czyli te pozostałe 122 państwa zrzeszone w MTK są w stanie jakoś zareagować? Oczywiście to już jest kwestia reakcji samego Międzynarodowego Trybunału Karnego. W przeszłości mieliśmy sprawę prezydenta Omara al-Bashira, prezydenta Sudanu, który również był poszukiwany przez Trybunał w Hadze. Faktycznie w owym czasie Trybunał al-Bashir dość swobodnie poruszał się po państwach afrykańskich, które stroną Międzynarodowego Trybunału Karnego były, jednak go nie zaaresztowały. W tym na przykład Jordania. I tu się pojawia oczywiście możliwość wszczęcia takiego specjalnego postępowania, możemy nazwać roboczo postępowania dyscyplinującego. Międzynarodowy Trybunał Karny może takie postępowanie wszcząć przeciwko danemu państwu, może ewentualnie tutaj nawet zreferować tę sprawę do Rady Bezpieczeństwa, ale z pewnością pamiętajmy, no jeżeli jedno państwo nie wykonuje zobowiązań międzynarodowych, oczywiście może się narażać na ocenę tego aktu przez inne państwa. Więc z jednej strony możemy mieć do czynienia z odpowiedzią instytucjonalną samego Międzynarodowego Trybunału Karnego, który może stwierdzić, że państwo nie wykonało swojego zobowiązania międzynarodowego, a dwa, być może możemy mieć do czynienia ze spektrum pewnych kroków odwetowych ze strony innych państw, które mogą na przykład, nie wiem, obniżyć chociażby rangę, czy to w formie retorsji, czy represaliów, obniżyć rangę na przykład stosunków dyplomatycznych z RPA, czy też, no, sankcje są oczywiście daleko idącym krokiem, ale być może taka kwestia również się pojawi. Stąd też jest to zagadnienie otwarte. W RPA się toczy bardzo duża dyskusja. Musimy pamiętać, że Afryka generalnie jej relacja z Międzynarodowym Trybunałem Karnym jest dość złożona. Państwa afrykańskie uważają, że MTK jest pewnym narzędziem tak zwanej neokolonizacji, jest narzędziem opresji Zachodu, ponieważ faktycznie, jeżeli wejdziemy na stronę Międzynarodowego Trybunału Karnego, zdecydowana większość, chyba nawet wszystkie postępowania, które są zawisłe przed tym Trybunałem, dotyczą różnych osób związanych z państwami afrykańskimi. Międzynarodowy Trybunał Karny oczywiście to nie jest tak, że jest sądem tylko i wyłącznie dla Afryki, i zresztą walczy z tą łatką. Wydaje mi się, że również ten nakaz aresztowania przeciwko Putinowi i także rzeczniczce praw dziecka w Rosji jest również oznaką tego, że Trybunał nie boi się ścigać także że prezydentów największych państw świata i także państw atomowych i w tej mierze chce wyjść z tej łatki, którą narzucają mu państwa afrykańskie. Natomiast tak jak wspomniałem, w Afryce czy w Republice Południowej Afryki toczy się cały czas dyskusja, czy być dalej w częścią tego systemu Międzynarodowego Trybunału Karnego, czy też go opuścić. Mam tylko nadzieję, że ta sytuacja z prezydentem Putinem no nie będzie jakimś katalizatorem w tej mierze. Mam nadzieję, że będzie katalizatorem w pozytywnym sensie. Natomiast trudno mi jest to jednoznacznie na chwilę obecną potwierdzić, czy też wykluczyć. Bardzo dziękujemy za komentarz. Dr Mateusz Piątkowski, adiunkt Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki był z nami. Dziękuję jeszcze raz i życzę wesołych świąt. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej. Sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnię o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić się. Starego romansu, łzy niczym kołdra na moim nagim ciele, smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną, myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Nie wolno stracić jej. Czas na ostatnią wizytę międzynarodową w naszej audycji w tę Wielką Sobotę. Udajemy się niedaleko, na Ukrainę, ale także i na Białoruś. Na Ukrainie trwa wojna, to wiemy. Na Białorusi reżim Aleksandra Łukaszenki represjonuje mniejszość polską, to również jest nam wiadome. W Rosji reżim Władimira Putina podżega do nienawiści, represjonuje oponentów i prowadzi inwazję na Ukrainę. W tych warunkach Polacy mieszkający za naszą wschodnią granicą, na tyle na ile pozwala sytuacja, starają się uczestniczyć w liturgii Wielkiego Tygodnia i przygotowywać się do świąt wielkanocnych. O sytuacji Polaków na Ukrainie, Białorusi i w Rosji więcej opowie nasz były korespondent w Moskwie i w Mińsku, Maciej Jastrzębski. Zacznijmy od świątecznych tradycji, które dzięki wspólnotom polskim przetrwały w krajach dawnego Związku Radzieckiego. Ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, przypomina, że na Ukrainie są polskie wsie, w których zachowały się wielkanocne tradycje oraz gwara sprzed 100, a nawet 200 lat. To kopalnie wiedzy o naszych zwyczajach i języku, podkreśla dyplomata. Tam się przechowują bardzo ciekawe, piękne, malownicze tradycje z Mazur, ze Śląska i oczywiście tam ten koloryt jest specyficzny. Tam się bez zmian zachował ten język lokalny sprzed 100-200 lat. Polskie tradycje wielkanocne są żywe wśród Polaków mieszkających w Rosji. Nie tylko w Moskwie czy Petersburgu, ale również w syberyjskich wsiach, takich jak Wierszyna w obwodzie irkuckim, opowiada mieszkająca tam Ewelina Wiżentas. Moja rodzinna wieś Wierszyna jest w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy własny kościółek. Dzięki naszym babciom i prababciom i przywiązaniu do kościoła tradycje świąteczne przetrwały w wierszyńskich rodzinach. Dużą w tym zasługa również polskich księży z diecezji irkuckiej. Wreszcie zajrzyjmy na Białoruś i zapytajmy mieszkających tam Polaków o świąteczny stół wielkanocny, bo jak sam miałem okazję się przekonać, zachowały się tam staropolskie tradycje kulinarne. Robię makowce takie, które mama mi uczyła na kruchym cieście. Ryba faszerowana jeżynami. Nie możemy, opowiadając o świętach, pominąć sytuacji, w jakiej znajdują się Polacy w tych trzech krajach. Na Ukrainie zmagającej się z rosyjską agresją część naszych rodaków spędzi święta w okopach, walcząc o wolność Ukrainy. To są bardzo rodzinne święta i na pewno w tym okresie rozłąka będzie szczególnie dojmująca. Ambasador Bartosz Cichocki. Ukraińscy Polacy też są ofiarami i też są bohaterami tej wojny. Walczą w obronie państwa, podlegają poborowi. Oby ta radosna nowina o zmartwychwstaniu wlała w ich serca otuchę. W Rosji, państwie agresorze, nasi rodacy muszą uważać, aby z byle powodu nie spadły na nich represje. Trzeba zachowywać ostrożność, umiar, aby nie dać się sprowokować. Ambasador Krzysztof Krajewski. Jestem dumny z Polaków, bo obserwuję, jak wielkie znaczenie dla nich mają elementy świadczące o przywiązaniu do tradycji. Wszędzie, gdzie podróżuję, gdzie jestem, czy to jest Kaliningrad, czy to jest Petersburg, czy to jest Irkutsk, czy daleki Władywostok, Pietropawłowsk, Kamczacki, mógłbym tak wymieniać, zawsze stykam się z tymi bardzo cennymi dla mnie obserwacjami kultywowania polskiej kultury, polskiej tradycji i polskich zwyczajów. Tu chyba nie do przecenienia jest rola polskich kapłanów pracujących na wschodzie. Z dumą i też z podziwem patrzę na ich misję. Oni są oddani swojej misji w niełatwej rzeczywistości. Na Białorusi Polacy są od dawna represjonowani przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Czyli mniejszość polska, ona hołduje wartościom, którym ten reżim nie to, że nie hołduje, a które ten reżim potępia. Działacz polskiej mniejszości Andrzej Pisalnik. No między innymi pielęgnując pamięć o żołnierzach Armii Krajowej, o podziemiu antykomunistycznym. W tych trudnych czasach rosyjskiej agresji wszystkim naszym rodakom na Ukrainie, na Białorusi, w Rosji życzmy spokoju i pokoju. To był Maciej Jastrzębski, a teraz czas na naszego ostatniego gościa. Będzie nim ksiądz profesor Bogdan Prach, rektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie. Dzień dobry. Witam, szczęść Boże, witam słuchaczy. Proszę nam opowiedzieć o obecnym stanie represji wobec księży, ale także i popów, jak czytamy. To znaczy, bo jeżeli chodzi o księży, to są represje, jeżeli chodzi o księży rosyjskich kościoła prawosławnego moskiewskiego patriarchatu. No ciężko to nazwać represjami, dlatego że oni ciągle są po prostu na służbie naszego agresora i w ten sposób no, obwiniają i Ukrainę, i Ukraińców o to, że nie poddali się presji, nie poddali się agresji rosyjskiej, tylko ciągle się bronią i nie chcą nawet chować zmarłych czy zabitych naszych żołnierzy. To wszystko wywołuje taką silną, taką powiedzmy agresję z drugiej strony. I ten religijny aspekt dzisiaj Rosja chce bardzo rozgrywać. Wszyscy tutaj i polski, ukraiński rząd, i Kościół prawosławny na Ukrainie, i Kościół greckokatolicki, i rzymskokatolicki, staramy się, żeby te wszystkie nastroje troszeczkę tak uspokoić, bo wiadomo, że nam w tym wszystkim, co zaraz odbywa się na Ukrainie, tylko brakowało jeszcze religijnej wojny, a to jest już taki następny krok do tego, że może być tylko gorzej. Jak bardzo tradycja przydaje się w tak trudnych czasach wojny? Na pewno ona tutaj jest dzisiaj bardzo obecna. Obecna jest i widoczna na każdym kroku. My jak kapłani widzimy to w kościołach, w cerkwiach. Obserwujemy, jak ludzie przychodzą się modlić. Bardzo dużo, są duże są kolejki do spowiedzi. Bardzo są duże kolejki do takich prywatnych rozmów wiernych z kapłanami. Tutaj taka jeszcze tradycja jest, że kapłanie właśnie mają takie oddzielne pomieszczenia i oni mogą sobie spokojnie nie tylko w ramach spowiedzi, ale też i takich prywatnych rozmów, porad różnego rodzaju, porozmawiać ze swoimi wiernymi czy wierni z kapłanami. A dzisiaj, jeżeli praktycznie co drugiej rodzinie ktoś jest w wojsku, ktoś jest w niebezpieczeństwie albo ktoś już niestety zaginął, to tym bardziej taki niepokój, takie można powiedzieć wewnętrzne rozterki, one potrzebują też do tego, żeby można było z kimś porozmawiać, otrzymać jakąś poradę, taką duchową poradę, psychologiczną poradę. I my jak uniwersytet też staramy się, tutaj mamy Instytut Psychologii, który bardzo szeroko działa razem z innymi ośrodkami pomocy i społecznej, i psychologicznej dla naszych wiernych, ale nie tylko dla naszych wiernych, czyli w ogóle dla społeczeństwa ukraińskiego. Niezależnie od tego, jakiego oni są wyznania, bo tutaj już teraz nikt nie patrzy na żadne wyznanie, wszystko, wszyscy jesteśmy razem, razem w tej wielkiej biedzie wojny. Proszę nam więcej opowiedzieć o tych podziałach religijnych, które teraz są jeszcze bardziej widoczne. Znaczy, ja bym powiedział, że właściwie podziały religijne zniknęły już i w ciągu ostatnich kilku lat praktycznie ja ich tutaj już nie zauważałem. Ja mówię o takich podziałach, które były na początku lat 90., gdy na przykład tutaj bardziej na powierzchni wypłynął Kościół greckokatolicki z podziemia, gdy Kościół rzymskokatolicki rozpoczął sobie taką aktywną działalność. Ale pozostał bardzo aktywnym i podtrzymywany był ciągle przez poszczególne rządy w Ukrainie Kościół Prawosławny Moskiewskiego Patriarchatu. Tutaj były te różne podziały w Kościele Prawosławnym, teraz ono wszystko się już tam mniej więcej w roku 18 jakby wyklarowało, to znaczy jest tomos, czyli wyznanie przez patriarchę Bartłomieja Konstantynopolskiego Kościoła Prawosławnego w Ukrainie. I tutaj bardziej dzisiaj napięcie, jak jest, to jest między Kościołem Moskiewskiego Patriarchatu Prawosławnym i Kościołem Prawosławnym Ukrainy, które tam między sobą, właściwie są nie tam między sobą, ale raczej dalej Kościół Prawosławny Moskiewskiego Patriarchatu nie uznaje wyznania ukraińskiego Kościoła Prawosławnego. I robi wszystko możliwe i niemożliwe, żeby tylko wierni nie przechodzili do wierni Kościoła Moskiewskiego, nie przechodzili do Kościoła Ukraińskiego. I tutaj na tym tle jest pewne napięcie. Jeżeli chodzi o kościoły katolickie tutaj na terytorium Ukrainy, jest pełna współpraca, odbywają się spotkania, synody, wspólne modlitwy i wspólne spotkania między biskupami, między kapłanami, między wiernymi. No, powiedziałbym tak, że tak dobrze dawno już nie było, jak ostatnie kilka lat. A czy ten odpływ wiernych między dwiema głowami, czyli ta autokefaliczność i samostanowienie ukraińskiego kościoła i moskiewskiego, rosyjskiego jest widoczne teraz? Jest widoczna i ona jest mniej więcej tak, by powiedzieć, cały czas stabilna, ten przechodzenie wiernych z Kościoła Prawosławnego Moskiewskiego Patriarchatu do Kościoła Ukraińskiego, autokefalicznego, ona jest gdzieś tak mniej więcej na tym samym poziomie i trwa od samego początku, gdy tylko ten kościół został kanonicznie ustanowiony, czyli już od około 4 lat, a nie ma takich zrywów, jakichś takich większych czy mniejszych, ono tam mniej więcej na jednym poziomie, to jest w Ukraińcach tam kilku procent rocznie wiernych, ale tylko kilku procent wiernych z Kościoła Moskiewskiego, jakby tak przechodzi do Kościoła Prawosławnego Ukraińskiego. Trzeba powiedzieć, że ten kościół moskiewskiego patriarchatu w Ukrainie jest najliczniejszy na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o ilość zarejestrowanych swoich instytucji, mówię parafii, monasterów czy jakichś innych kościelnych instytucji. Na przykład tylko na Zakarpaciu kościół prawosławny, tylko w jednym tym obwodzie zakarpackim ma około ponad 700 zarejestrowanych swoich parafii. To jest ogromna liczba, bo obwód zakarpacki należy do najmniejszych terytorialnie rzecz biorąc obwodów w Ukrainie. A natomiast inne kościoły wspólnie razem, ja nie sądzę, że mają więcej jak 400 jednostek administracyjnych zarejestrowanych na terytorium Zakarpacia. Czyli jest to absolutnie dominujący kościół prawosławny na terytorium zakarpackiej, obwodu karpackiego. W różnych obwodach to jest różnie, ale mniej więcej trzeba powiedzieć, że na dzień dzisiejszy kościół prawosławny moskiewskiego patriarchatu jeszcze posiada największą liczbę zarejestrowanych jednostek administracyjnych. Jeżeli chodzi o liczbę wiernych, no tutaj ciężko określić, bo teraz mamy potężne ruchy migracyjne wewnątrz Ukrainy i migracyjne ruchy poza Ukrainą i tego na pewno nikt dzisiaj nie jest w stanie sprawdzić, jak sytuacja aktualnie wygląda. Jak z księdza perspektywy ważna była wizyta prezydenta Zelańskiego w Polsce? To bardzo ważna. I na Ukrainie ona takim szerokim echem odbiła się i w kręgach politycznych, i w kręgach wojskowych, i tak samo w społeczeństwie ukraińskim. To jest taki następny, taki bardzo zauważalny i ja bym powiedział taki realny krok do tego, żeby wszystkich zapewnić, że stosunki polsko-ukraińskie na dzień dzisiejszy i w tym procesie, jaki odbywały się i na przyszłość, no powinny być jeszcze lepsze. I serdecznie dziękujemy wszystkim Polakom, naprawdę wszystkim Polakom serdecznie dziękujemy i za tą aktywność taką osobistą, za te gorące serca, które przyjmowały naszych uciekinierów wojennych w czasie tych pierwszych miesięcy, tutaj teraz wcześniej jeszcze wyjeżdżają, ale szczególnie za tą pomoc na arenie międzynarodowej, za to pierwszeństwo, przywództwo można powiedzieć i to prezydent Zełenski tak mocno podkreślał na każdym kroku. To jeszcze nie jest daleko, my jeszcze nie jesteśmy w tej fazie, że możemy mówić o jakimkolwiek przełomie i zwycięstwie. Nas czeka jeszcze długa droga, dlatego musimy wspólnie, absolutnie wspólnie dalej tą drogą iść i nie mamy innego wyjścia, bo jak ktoś na tej drodze gdzieś odejdzie na bok, to niestety wszyscy na tym stracimy i Polacy, i Ukraińcy, i inne narody w Europie. Dlatego dziękujemy, że za tą piękną postawę i za tą wielką, wielką pomoc Ukrainie. Czy na przestrzeni tych ponad 12 miesięcy dostrzega ksiądz coś, co mogłoby się kojarzyć z takim zmęczeniem materiału, tematem pomocy Ukraińcom jako już takiego balastu nadmiernego? Czy wręcz jest odwrotnie? To znaczy, ja bym tak powiedział, że pewne takie już oznaki zmęczenia pewnych środowiskach albo pewnych dziedzinach na pewno są widoczne, ale jeżeli chodzi o ogólne, może takie rozumienie powagi sytuacji, ważności sytuacji i misji dzisiejszego pokolenia w tej sprawie, ja jakoś nie widzę tego, żebyśmy po prostu gdzieś zauważali takie zmęczenie materiały, czy może zmęczenie ludzi. Bardzo dużo mamy tutaj jako uniwersytet, ja też pracuję i udzielam się w różnych tych ośrodkach charytatywnych, ale też i takich fundacjach. Jak widzimy, że bardzo dużo jest propozycji na dzień dzisiejszy też, jak i humanitarnej, tak i propozycji pomocy wojskowej, czy dla wojska, czy dla armii, dla studentów, dla pracowników, różnego rodzaju promocje różnych towarów dla Ukrainy. Ciągle napływają dziesiątki różnych rodzajów propozycji, także powiem tak szczerze, że nawet nie zawsze jesteśmy w stanie to wszystko przerobić. I za to dziękujemy wszystkim społeczeństwom, którzy widzą Ukrainę dalej jak ten kraj i jak ludzi, którzy potrzebują pomocy w walce z takim okrucieństwem, ogromnym okrucieństwem i z taką potężną agresją. To jeszcze ostatnie pytanie, proszę księdza, mamy minutę. Jak by wyglądały te święta, gdyby nie było wojny? Jak by wyglądały te święta, gdyby nie było wojny? Bardzo spokojne, radosne i uśmiechnięte. Ze wczoraj byłem w Polsce i zobaczyłem właśnie troszkę innych ludzi, że tak powiem, inne oblicza, czy to w sklepie, czy to gdzieś tam, nie byłem na spotkaniach. Tutaj mimo wszystko, gdy jestem każdego dnia, jakoś tak już przywykłem do tego, że widzę te oblicza troszeczkę smętne, takie bardziej poważne, takie bardziej zamyślone, zadumane. Nie ma tej swobody, nie ma tego, tej radości wewnętrznej. Natomiast przekraczając granicę, od razu mi to gdzieś tak w oczy wpadło, że jest tam inny świat. I tak właśnie, jak odpowiadając pana pytanie, sądzę, że właśnie tego brakuje nam tutaj dzisiaj. Brakuje nam tego polotu, takiego spokoju, takiej radości wewnętrznej. I takie byłyby święta. Dzisiaj są to święta bardziej co dumie, święta bardziej myślami z tymi, którzy już odeszli, z myślami z tymi, którzy są na froncie, którzy są w więzieniach, którzy są represjonowani, a ich to jest tysiące ludzi, nawet tego, do tej pory nikt nie może sobie uzmysłowić, jak dużo. Tak samo miesiące i miliony ludzi są dzisiaj pod okupacją rosyjską. Tu musimy skończyć, proszę księdza. Tak. Serdecznie dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję. Naprawdę. Wszystkiego. I miłych, wesołych, radosnych, spokojnych świąt. Bardzo dziękuję wzajemnie. Ksiądz profesor Bogdan Prach, rektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Szczęść Boże, wesołych świąt. I my dziękujemy również za uwagę. W składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański dokładamy się do życzeń. Wszystkiego dobrego na święta i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Ostatni dzień przecen na święta w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron do pracy i nauki AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Hit!